Trăiți-vă emoțiile împreună. Dacă încep din nou, începe cu Diverta Back to School. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit, un militar român a fost ucis în atentatul de astăzi de la Kabul, el era într-o misiune de patrulare. Schimbări la admiterea în liceu, cine nu ia 5 la evaluarea națională, merge la o școală profesională. Reprezintă o măsură care scade drastic echitatea și calitatea din sistemul de învățământ. A început procesul în care Traian Băsescu este acuzat că ar fi fost colaborator al securității. Trebuie să mă apăr, avem puncte de vedere total diferite, eu și Cinesasu. Vom vedea, ne va împăca un al treilea judecător. Dan Nica și Rovana Plumb nu ar fi fost agreați pentru funcția de comisar european. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme în general frumoasă astăzi. După amiaza, în zonele montane vor fi ploi de scurtă durată pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 29 de grade. În capitală a ieșit soarele, maxima va fi în jurul valorii de 25 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un militar român a murit astăzi în Afganistan în urma unei explozii în capitala Kabul. Militarul a murit după ce o mașină încărcată cu explozibili a fost detonată. Explozia a avut loc în apropierea zonei în care se află misiunile diplomatice străine, printre care Ambasada Statelor Unite și sediul misiunii NATO, după cum au anunțat oficialii locali. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, Oliver Angel. În jurul orei 11:40 ora României, un militar român aflat într-o misiune de patrulare în apropiere de Green Zone, în capitala Kabul, și-a pierdut viața. Mai multe informații despre identitatea militarului în acest moment nu vă putem pune la dispoziție datorită procedurilor de anunțare a familiei. Conducerea Ministerului Apărării Naționale își exprimă regretul față de acest tragic eveniment și este alături de familia îndoliată. În total, în atentat, 5 persoane au murit, alte 35 au fost rănite. Atacul a fost revendicat de talibani. Ne spune mai multe Iulia Verbancu. Este al doilea român ucis în atentate teroriste în ultimele zile în Kabul, după ce un angajat al ambasadei României și-a pierdut viața la începutul săptămânii. Explozia puternică s-a produs în această dimineață în centrul capitalei afgane, în apropierea cartierului general al NATO și a unor birouri guvernamentale, între care principalul serviciu de informații afgan. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihul Abdullah Mujahid, a declarat că ținta atacului a fost, de fapt, serviciul agenției de spionaj afgane și că explozia s-a produs când un convoi de forțe străine trecea prin zonă. Deflagrația a fost provocată de un microbuz încărcat cu explozibili. Atacul are loc în plin proces de negocieri între Statele Unite și talibani. 29 de militari români și-au pierdut viața în teatrele de operațiuni din Afganistan și Irak. Ca membru NATO, România este obligată să-și detașeze soldați în zonele de conflict. În prezent, în Afganistan, sunt în jur de 800 de militari români. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Este oficial, de anul viitor, elevii care iau medii sub 5 la evaluarea națională nu vor mai fi admiși la liceu. Pentru ei devine obligatoriu învățământul profesional, adică școlile de meserii. Modificările au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Asociațiile de părinți susțin că măsura ar fi trebuit luată pentru elevii care intră acum în clasa a 5-a. Mihai Bucureșteanu explică. Prin noua metodologie, practic, se limitează intrarea la liceu. Măsura a fost discutată intens de minister cu sindicatele și cu reprezentanții părinților. Președintele Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, a spus pentru Europa FM că această schimbare ar trebui să fie aplicată pentru elevii care intră acum la școala gimnazială, nu pentru cei care vor da evaluarea națională în 2021. Astfel încât liceele profesionale să fie dotate din punct de vedere al infrastructurii, să avem resursa umană calificată pentru aceste licee profesionale. De cealaltă parte, Consiliul Național al Elevilor nu este de acord cu această măsură. Susțin că astfel se mai aruncă o altă umbră neagră asupra școlilor de meserii. Ștefan Manea, secretar executiv al Consiliului Național al Elevilor. Reprezintă o măsură care scade drastic echitatea și calitatea din sistemul de învățământ și conduce spre tratarea școlilor profesionale drept opțiune dedicată elevilor care, din cauza unei predări ineficiente sau a lipsei de sprijin, nu promovează evaluarea națională la finalul ciclului gimnazial. Condiția intrării la liceu liceu a celor care au cel puțin 5 la evaluarea națională vine după ce, an la rând, au fost licee cu promovabilitate 0 la bacalaureat, iar profesorii se plângeau că acest lucru se întâmplă din cauza pregătirii foarte slabe a elevilor. Aproape 85.000 de elevi învață în școlile profesionale din România, cei mai mulți în zona Moldovei. Rămânem în domeniu, aproape 80 de școli și grădinițe din județul Cluj nu au primit autorizație sanitară din partea Direcției de Sănătate Publică. Principala cauză este lipsa apei potabile și a toaletelor. În Cluj există și acum grădinițe cu o groapă în curte pe post de toaletă, transmite Cătălin Suciu. Direcția de Sănătate Publică a anunțat bilanțul la început de an școlar. 76 de școli și grădinițe din județul Cluj nu îndeplinesc condițiile minime din punct de vedere sanitar. O grădiniță din satul Someșul Rece, o uzină, de exemplu, este neautorizată fiindcă nu are apă deloc, iar toaleta la care copiii ar trebui să meargă este de fapt o groapă improvizată într-o curte neamenajată unde există animale și inclusiv o locuință. Pentru încălzire se folosesc sobe metalice, iar pereții prezintă igrasie. Tot în județul Cluj funcționează o școală și grădiniță fără apă potabilă și fără grup sanitar, cu WC-ul în curte în satul Rogojel. Direcția de Sănătate Publică Cluj a informat că în județ nu sunt autorizate aproximativ 80 de unități școlare sau structuri ale acestora, cele mai multe 69 în mediul rural. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Schimbăm acum subiectul. Peste 1 milion de români s-au înscris în spațiul privat virtual, sistemul creat de Ministerul Finanțelor, pentru ca orice contribuabil să poată verifica online dacă are datorii la stat. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici susține că acest instrument se adresează și românilor din străinătate și că nu va fi folosit pentru monitorizarea acestora. Nu este o obligație înscrierea în acest sistem, a precizat Eugen Teodorovici. Deja peste 1 milion de români s-au înscris. Deci este un număr foarte, foarte, foarte mare. Dacă ținem cont la începutul anului 2018, cred că erau sub 250.000 de români în acest sistem. Cum spuneam, este practic o propunere pentru cei care trăiesc în afara țării de a folosi un astfel de sistem, de a se înrola în acest sistem dacă doresc, în mod opțional. Și dacă acest lucru se dorește, atunci prin ambasade și consulate, practic ei primesc acele, să zic, parole pentru a intra în sistem. Pentru a nu mai veni până în țară, pentru a lua acest de parole. E practic o simplificare, spunem noi, radicală. Ministrul Finanțelor a amintit și despre obligația declarării sumelor mai mari de 2000 de euro trimise în țară. S-a spus într-un mod eronat și total mincinos că cineva dorește să impoziteze acele sume trimise în țară. Nu, este obligație europeană pentru că acele sume trimise în țară peste un anumit prag să fie, să spunem așa, menționată proveniența pentru a evita activități de terorism și alte astfel de activități, încă o dată obligație europeană fiind. Continuăm jurnalul. Descoperire uimitoare în județul Bacău, unde a fost găsit cel mai mare tezaur monetar de aur din România din ultimele decenii. E vorba despre peste 200 de monede de aur din secolul al XIX-lea, despre care se presupune că ar fi pradă de război din timpul primei conflagrații mondiale, relatează Claudia Toader. Tezaurul a fost găsit într-o cutie metalică degradată de trecerea timpului. Zona în care s-a făcut descoperirea este linia frontului din primul război mondial, mai exact zona Oituz. Acolo se aflau în 1917 armata română și armata rusă, iar zona a fost bombardată de artileria germană și de cea austro-ungară. Se presupune că monedele au fost pradă de război după trecerea trupelor rusești prin localitățile în care s-a mutat frontul, iar comoara a fost îngropată înainte ca posesorul ei să fie luat prizonier. Tezaurul constă în 191 de monede austro-ungare, 32 de monede turcești, 10 rusești și una emisă de statul englez, toate din aur. Monedele au fost predate Direcției pentru Cultură și urmează să fie expertizate și clasificate. Specialiștii spun că este cel mai mare tezaur monetar din aur descoperit în România în ultimele decenii. Claudia Toader, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A început procesul în care Traian Băsescu este acuzat că ar fi fost colaborator al securității. Potrivit Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Traian Băsescu ar fi fost recrutat de fosta securitate în 1973, pe vremea când era student la Institutul de Marină. Fostul președinte ar fi dat mai multe note informative despre colegi, folosind numele de cod Petrov. Traian Băsescu s-a prezentat astăzi la Curtea de Apel București, unde se judecă dosarul. El neagă acuzațiile care îi se aduc. Trebuie să mă apăr, avem puncte de vedere total diferite, eu și Cenesasu. Vom vedea, ne va împăca un al treilea judecător. Aveți, așa cum susține Cenesasu, o legătură cu acel personaj Petrov, cu acele pretinse rapoarte de informative? Hai să vedem procesul. N-aș vrea să fac declarații înaintea procesului. Îl lăsăm să se desfășoare și vedem. O eventuală decizie în defavoarea dumneavoastră va crea probleme de imagine? Categoric. O concluzie. Ați fost sau nu colaborator? Păi asta am declarat. Dosarul care a ajuns în instanță nu conține angajamentul semnat de Traian Băsescu cu securitatea, dar reprezentanții CNSAS susțin că dovada ar fi fost distrusă. Mergem mai departe, cele două propuneri trimise de Viorica Dăncilă la Bruxelles, Dan Nica și Rovana Plumb, ar fi fost respinse potrivit site-ului euractiv.com. Șefa guvernului trebuie să facă acum alte nominalizări, dar se pare că România a pierdut șansa de a obține un post de vicepreședinte al Comisiei Europene. Cel mai probabil va primi portofoliul de la transporturi. Cu detalii, Liliana Nicolae. Informații despre o posibilă respingere a celor două propuneri au existat încă de luna trecută, însă Viorica Dăncilă a refuzat să facă alte nominalizări. Pe plan intern însă, nominalizările premierului au fost criticate încă de la început, având în vedere că atât Rovana Plumb cât și Dan Nica au avut probleme penale și au scăpat de anchetele DNA doar datorită imunității parlamentare. Rovana Plumb a fost cercetată în dosarul Belina, în timp ce Dan Nica a fost acuzat de DNA de fraude cu licențe informatice în dosarul Microsoft. Acum Viorica Dăncilă e așteptată cu propuneri credibile. Unul dintre numele vehiculate este cel al Ramonei Mănescu, ministrul de externe. Stabilirea cabinetului care va conduce Uniunea Europeană în următorii 5 ani întârzie și din cauza crizei politice din Italia, care nu și-a desemnat încă un candidat pentru funcția de comisar. Până acum, România a avut 3 comisari europeni, Leonard Orban, Dacian Cioloș și Corina Crețu. Astăzi este celebrată Ziua Internațională a Carității, iar Europa FM vă prezintă povești ale oamenilor care ajută oameni. În curtea Spitalului Marie Curie din capitală se construiește primul spital de oncologie pediatrică din țară, ridicat doar cu fonduri obținute prin donații. Este proiectul ONG-ului Dăruiește Viață, iar până acum a fost ridicată deja structura clădirii, după cum spune Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele asociației. Am terminat construcția structurii, respectiv cele 9 niveluri ale spitalului și ne aflăm în plin proces de selecție a antreprenorului general pentru faza a doua, instalații, compartimentări interioare și fațadă. Estimăm că la anul, prin vremea asta, spitalul va fi aproape gata și să sperăm că reușim să strângem toți banii necesari să îl și echipăm, pentru că nu avem nicio speranță că va face asta Ministerul Sănătății sau Guvernul României, cel puțin până la anul. Așadar, în continuare, este nevoie de bani pentru construcția și echiparea spitalului. Așa că fiecare dintre noi putem da o mână de ajutor. Fiecare om poate să pună o cărămidă la acest spital. E destul de simplu, un SMS la 8864 cu mesajul spital, 4 euro în fiecare lună ar putea să ne ajute să finalizăm proiectul. Pe bursadefericire.ro oamenii pot să facă donații cu cardul sau își pot achiziționa cadouri pentru prieteni. Noi sperăm să fim din ce în ce mai mulți și să fie spitalul pe care oamenii și companiile îl construiesc. Primul spital de oncologie pediatrică construit în ultimii 30 de ani în România. Urmează informațiile din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Cosmin Contra își montează jucătorii înaintea confruntării cu Spania. El spune că tricolorii trebuie să dea dovadă de curaj împotriva fostei campioane mondiale și europene. Selecționerul a lăsat de înțeles că va încerca să-i surprindă pe iberici cu o așezare diferită față de cea folosită până acum în preliminarii și a dezvăluit că a testat mai multe sisteme de joc la antrenamente. Și capitanul Vlad Chiricheș spune că România are nevoie de atitudine, numai așa va putea spera la un rezultat favorabil în fața Spaniei. La meciul de pe Arena Națională, programat diseară la ora 21:45, sunt așteptați aproximativ 55.000 de spectatori. Bianca Andreescu este în semifinale la US Open. Canadianca de origine română a pierdut primul set al sfertului cu Elise Mertens, 3-6, însă a egalat 6-2 și s-a impus în cele din urmă cu 6-3 în decisiv. Andreescu va juca pentru accederea în finală cu elvețianca Belinda Bencic, care a trecut cu 7-6, 6-3 de croata Donna Vekic. La masculin, italianul Matteo Berrettini l-a învins în decisiv pe francezul Gael Monfils după un meci maraton de aproape 4 ore. În semifinale, Berrettini îl va înfrunta pe Rafael Nadal, care a trecut în 3 seturi de Diego Schwartzman. Naționala de basket a Chinei a fost eliminată de la Cupa Mondială pe care o găzduiește. Deși se aflau în cea mai accesibilă grupă, chinezii nu au reușit să obțină decât o victorie cu coasta de fildeș, fiind învinși apoi în partidele cu Polonia și Venezuela. Cotate printre favoritele la câștigarea titlului mondial, Serbia și Spania s-au calificat cu victorii pe linie în a doua fază a grupelor. În meciurile jucate aseară, Serbia au câștigat 92-77 cu Italia, în timp ce ibericii s-au impus cu 73-65 în fața Iranului. A fost Tudor Ciurescu, este ora 13:15, jurnalul de prânz Europa FM se oprește aici. Acum începe România în direct cu Moise Guran. Mulțumesc, Manuela, bună ziua, doamnelor și domnilor. Resetăm așadar statul român. Hai să vedem fiecare dintre noi cu ce ar începe și în ce ar consta resetul respectiv. Imediat începem. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră,